أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتيعون وما سألوكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذبت suçladı, yalancılıkla suçladı. kavmi de kim, hangi kavmi? Lut kavmi, murselin peygamberlerini. Lut kavmi de peygamberlerini yalancılıkla suçladı. İz idi kâle demiş idi lehum onlara ehuhum kardeşleri Lut'un Lut. Ele tettekûn sakınmaz mısınız? Kardeşleri Lut onlara şöyle demiş idi sakınmaz mısınız? İnni bilin ki muhakkak ki ben lekum sizin için Resulün gönderilmiş bir elçiyim eminun güvenilir. Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Fattaku artık sakının Allah'a karşı gelmekten sakının ve etiuni bana itaat edin. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ve ma es'elukum ben sizden istemiyorum aleyhi buna karşı ecrin hiçbir ücret in olan ecri benim ecrimi verecek olan illa ancak ala rabbi rabbidir alemin alemlerin rabbidir ve ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum benim ücretimi ancak alemlerin rabbi olan Allah bana verir Ete'tûne zükrâne erkeklere mi gidiyorsunuz? Minel âlemîn, alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Ve lâ tezerûne bırakıyorsunuz. Mâ halaka yarattığı lekum sizin için Rabbukum Rabbiniz. Min ezvâcikum eşlerinizi bel hayr entum siz. Kavmun kavimsiniz. Adûn sınırı aşan. Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır siz sınırı aşan bir kavimsiniz. Kalu dediler le in eğer lem tentehi vazgeçmezsen ya Lutu ey Lut. Letekunenne iyi bil ki olacaksın minel muhrecin sürgün edilmişlerden olacaksın. Şöyle dediler ey Lut eğer vazgeçmezsen iyi bilin ki sürgün edilmişlerden olacaksın. Kale dedi inni doğrusu ben li amelikum bu sizin bu işinizden minel qalin tiksinmekteyim. Doğrusu ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim dedi. Rabbi Rabbim neccini beni kurtar ve ehli ve ailemi mimma onların ya'melune yapa geldiklerinden. Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Fenecceynahu onu kurtardık ve ehlehu ve ailesini ecmain bütün. Onu bütün ailesi onu ve bütün ailesini kurtardık. İlla ancak müstesna kurtarmadık. Kimi acuzun bir koca karı fil gabirin o geride kalanlardan. Ancak bir koca karı müstesna o geride kalanlardan oldu. Sümme sonra demmerna helak ettik. El ahirine diğerlerini. Sonra diğerlerini helak ettik. Ve emtarna yağdırdık ki aleyhim üzerlerine mataran öyle bir yağmur ki fesa'e ne de kötü mataru yağmuru el munzerine uyarılanların. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların yağmuru ne kötü. İnne elbette fi zelike bunda leayetin bir ibret vardır. وَمَا اَتْمَزْلَرْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ كَانَ اِد۪ي اَكْثَرُهُمْ Onların çokları müminine iman etmezler idi. Elbette bunda bir ibret vardır ve çokları iman etmezler. وَاِنَّ مُحَقَّقْ ki şüphesiz ki رَبَّكَ رَبِّنْ لَهُوَ o işte o el-azizu mutlak galip el-rahimur engin merhamet sahibidir. Ve şüphesiz işte o mutlak, galip, engin ve merhamet sahibidir. Kezzebe yalancılıkla suçladığı eshab-ı halkı da eyketi eyke halkı, mürselin peygamberleri. Eyke halkı da peygamberlerini yalancılıkla suçladı. İzgale şöyle demişti lehum onlara şuaybun şuayb ela tettekun sakınmaz mısınız? Şuayb onlara şöyle demişti sakınmaz mısınız? İnni muhakkak ki ben... İnni muhakkak ki ben, bilin ki ben, lekum sizin için Resulün gönderilmiş bir elçiyim, eminun güvenilir. Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Fettakû artık sakının Allah'a karşı gelmekten ve ati'ûni bana itaat edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ve mâ es'elukum ben sizden istemiyorum aleyhi buna karşı min ecrin hiçbir ücret in olan ecri benim ücretimi verecek olan illa ancak ala rabbi rabbidir alemin alemlerin rabbidir. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin rabbi olan Allah'tır. Evfu tas tamam yapın keyle ölçüyü ve la tekunu olmayın minel muhserin eksik verenlerden. Ölçüyü de tas tamam yapın, eksik verenlerden olmayın. Vezenu tartın ve tartın bil kıstasi teraziyle muksim, müstakim doğru, müstakim ve doğru teraziyle tartın. Ve la tebhasu ve la tebhasu kısmayın nasi, nasi insanların eşyaehum hakkı olan şeyleri ve la te'athav karışıklık çıkarmayın fil ardi yeryüzünde müfsidine bozgunculuk yaparak ve insanların hakkı olan şeyleri kısmayın yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vahna enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.